Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında daha birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz Emet Değirmenci. Merhaba Emet, hoş geldin. Merhaba Erol. Emet, önce ben seni tanıtayım istersen, dinleyicilerimiz de seni tanısınlar. Sevgili dinleyiciler, Emet Değirmenci 14 yıl sismoloji alanında çalışmış olup 1995'ten itibaren Türkiye'de toplumsal ekoloji hareketinin tanınmasına destek vermekte. 2006 yılında Avustralya Melbourne Üniversitesi'nde cins ve gelişme alanında master yapmıştır Emet. 2007 yılında ise Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da sığınmacı ve yeni göçmen kadınlar öncülüğünde Intermos Kent Bostanı'nın kurulmasına ön ayak olmuştur. 2010 yılında çıkardığı Kadınlar Ekolojik Dönüşüm'de kitabı, Kadın ve Doğa Ekolojik Dönüşüm'de Feminist Tartışmalar adıyla güncellenmiş olup online versiyonu ücretsiz erişime açıktır. Emet, istersen ekofeminizm kavramı birçok dinleyicimiz için yeni olabilir. Kavramı anlatarak başlayalım, ne dersin? Evet, iyi olur. Hatta biraz da tarihinden bahsederek başlayayım. Evet, çok iyi olur. Ekofeminizm bir toplumsal proje olarak ikinci dalga feminizmiyle 1970'lerde doğdu dünyada. Neden? Çünkü kadınlar kapitalizmin doğayı yıpratması, soluduğumuz hava, topraklarımız, gıdamızın yetiştiği özellikle toprakların zehirlenmesini daha net olarak gördüler ve buna bir bayrak açıp bir toplumsal proje sunmak istediler. Bu, 1962'de Rachel Carson'ın Sessiz Bahar kitabından söz etmek isterim 70'lere gelmeden önce. Rachel Carson bir kadın olarak Kuzey Amerika'da özellikle DDT ve başka tarım kimyasallarıyla toprakların hızla nasıl kirlenmekte olduğunu görüp bu baharın sessiz olacağını, kuşların gelmeyeceğini, hatta Kuzey Amerika'da Şükran Günü'nde önemli bir gelenek olan cranberry sosuyla hindi yapılamayacağı konusunda bir alert, bir uyanış yaratmak istedi. Bu Sessiz Bahar kitabı Silent Spring çok güzel bir ses getirdi. 62'nin başında çıktı Sessiz Bahar. 62 yılında aynı zamanda bir toplumsal ekolojist olarak Murray Bookchin'in sentetik çevremizi de anımsatmak isterim. Murray Bookchin daha politik bir söylemle sentetik çevremiz kitabına ele aldı. Burada bir araya gireyim Mehmet. Şey diyeceğim. Sessiz Bahar çok tanınmasına, yaygınlaşmasına rağmen maalesef Bookchin'in çıkışı ve özellikle ekoloji politik çıkışı, toplumsal ekolojik çıkışı çok önemli olmasına rağmen o kadar ses getirmedi. Ne diyorsun bu konuda? Evet, Bookchin daha politik söylemle konuları bütünleşmiş bir şekilde aktaran bir usta, bir filozof. O nedenle ilk kitabı olmasına rağmen hala bilmeyenlerimiz çoktur. Yani insanlarımız politik bir söylem olunca nedense uzak duruyorlar. Rachel Carson'ın kitabı daha şiirsel, daha doğanın örüntüleri, döngüleriyle konuyu ele alan bir kitap. Şimdi tabii burada doğaya ve kadına tahakkümün aynı kapitalist büyüme ve doğadaki her şeyi bir kaynak olarak kapitalizmin görmesi, bu kaynağın da sınırsızmış gibi ele alınmasını kadınlar gerek politik gerekse politik olmayan kadınlar da daha net olarak görüp ekofeminist söylemi geliştirmeye karar verdiler. Bundan önce monolitik dinlerle nasıl doğanın, doğayla kadının özdeşleştirilip bir hegemonya kurulacak, bir tahakküm kurulacak, hatta ırzına geçilecek diyorum burada çünkü bir tecavüz kültürü de var. Şöyle ki 16. yüzyıl şairlerinden Henry Vaughan'ın Vanity of Spring diye bir kitap şiirinden bir dörtlük okuyacağım. Şöyle der Henry Vaughan şiirinde: "Teslim aldım doğayı, yarıp geçtim her yerini. Kırdım kimsenin dokunamadığı mühürlerini, rahmini, göğüslerini ve başını." Şiir böyle devam evet, eder gider. Biliyorum bu şiiri. Şimdi dünyanın doğusunda ve batısında çok ilginç kadınların çıkışı aynı anlara rastlıyor. Birbirlerinden habersizler ama. Kesinlikle habersizler 1970'lerde. 74'te mesela Fransa'da Françoise Debon, "Feminizm ya da Ölüm, Le Féminisme ou la Mort" diye bir kitap yayınlar. Burada kapitalizm eleştirisi ve kadına tahakküm ön plandadır kitapta. 1970'lerde Güney Hindistan'da ormansızlaştırmaya karşı kadınların kendilerini ağaçlara bağladığı Chipko hareketi gelişmiştir. Aslında Chipko hareketinin temeli ta 18. yüzyıla kadar uzanır. Indus Vadisi'ndeki kralın topraklara hükmetmesine, kadınların bayrak açmasına kadar uzanır Chipko hareketinin ruhu diyeyim ve tarihi. 1980'lerde yine Strachan, Amerika'daki toplumsal ekoloji, sosyal ekoloji enstitüsünde bir çağrı yapar kadınlara. Çünkü bu dönemde artık nükleere karşı kadın hareketi de gelişmeye başlamıştır. Yine Strachan, ekofeminizme önemli, antikapitalist açıdan, toplumsal ekoloji açısından önemli katkılar yapan bir isimdir. Yine Strachan, kadın ve yeryüzünde yaşam diye bir konferans çağrısı yapar kadınlara ve bu konferans yani dünyada yapılan ilk ekofeminist odaklı konferanstır. Böyle bu kısmı bu şekilde özetleyeyim. Toparlayalım. Evet, süremiz sınırlı olduğu için iyi kullanalım süreyi. Ben sana bir şeyi soracağım Mehmet. Kadın hareketi ve ekoloji hareketi şu an dünyada en aktif hareketler. Burada da sanki dünyayı kadınlar kurtaracak gibi bir slogan çoğu zaman öne çıkıyor. Bunun sanki kadınlar üzerinde bir ağırlık yaratması gibi bir şey söz konusu değil mi? Ne dersin bu konuda? Ya ben bu dünyayı kadınlar kurtaracak sloganına, söyleşine, deyimine kesinlikle karşıyım. Hem o kadınlar üzerindeki cinsiyetçi iş bölümünü perçinliyor ve artırıyor hatta. Ekolojik duyarlılığı olan kadınlardan daha fazla sorumluluk bekleniyor ya da her kadından daha fazla, zaten bakım emeğinden tutun da bir sürü gölge emek, ekonomiyle ifade edilemeyen 24 saat kadının ev içi ve kamusal alanda görünmeyen emeği söz konusu. Onun için kadınlar dünyayı kurtarmayacak bir kere. Kim kirlettiyse dünyayı onlar kurtarsın diyorum ben. Herkesin kimin kirlettiği de şifre edilmeli. Genelde büyük sanayicilerin kirletmesi ön planda ama her kişiye de sorumluluk düşüyor. Yani bu uyanış hepimizden ama en fazla da tabii sanayinin kirletmesini de göz önünde bulunduralım. Orada şimdi kadının derleyici rolü, avcı derleyici toplum demiyorum. Derleyici, ben de avcı. Şeye geçecektim tam sana, onu da sormuş olayım. Sen de ikisini birlikte toparlarsın, evet. Hani doğa kadın ilişkisi ve bunun toplumsal alana yansıyışı ve dile yerleşen özcü anlayış var değil mi? Hani sen de bunu makalelerinde çok dile getiriyorsun. Biraz bir sıkıntılı bir durum gibi geliyor bana. Bunu da biraz açar mısın bu soruyla bağlantılı tam da? Evet, güzel oldu böyle giriş. Çünkü tarihsel olarak derleyici avcı toplumdan itibaren kadının toplumsal iş bölümünde aldığı rol, tabii bu ilk çıkışta saygı duyulmayan bir rol değildi. Kadının derleyici rolü. bitkileri iyi tanıması, toprağı iyi tanıması, doğanın döngülerini, ne zaman neyin toplanacağı, şifalı otları, kabukları, tohumları, işte nereden bal elde edileceği, nereden böcek, protein elde edileceğini çok iyi bilmesi nedeniyle kadının doğaya daha yakınlığı söz konusudur. Ama ancak bu hiçbir zaman kadın eşittir doğa, doğa ana kavramı mesela. Doğa ana kavramı tabii ki yerlilerin kullandığı anlamda paçamama söylemine saygı duyuyorum. Ancak doğa da kadın gibidir ya da doğanın kadınsılaştırması, kadının doğaya eşit görülmesine de eleştirel bakıyorum. Çünkü doğanın görünmeyen bir emeği var, kadının da aynen görünmeyen bir emeği var. Doğa karşılıksız veriyor, kadın da karşılıksız veriyor. Yani hiç, bu karşılıksızlığın sonu yok. Tabii kapitalist dünyada her şeyin rakamlarla ölçüldüğü bir mentalite sürüp gitsin istemiyorum ama görünmeyen emeğin gittikçe taşlaşarak kuşaktan kuşağa geçmesi der bir tarihçi, feminist araştırmacı, Patriarkinin Doğuşu kitabında. Bu iş bölümüne de yansıyor, saygı duyulmayan kadın emeğine. Dolayısıyla kadın ve doğa eşitlemesine ben oldukça eleştirel bakıyorum. Burada şuna da değinmek isterim. Kadının mesela mevsimlik işçilerden tutun ülkemizde bile. Mevsimlik işçilerin çoğu kadındır ama ödenen ücret, mevsimlik işçilerden kadınlara ödenen ücret daha düşüktür. Bunun üzerinde araştırmalar yapılıyor. Mesela %12 artış yapılmış en iyi, erkeklere %13 en son baktım. Şimdi doğa savunuculuğuna geleceğim. Kadınlar tabii doğa savunmasında Türkiye'de de görüyoruz, İkizdere'den İkizköy'de. Evet, daima ben ta Bergama hareketinden itibaren çok aktif gözlüyorum. İşte yurt dışında da böyle Bergamalı firma, Bergama'daki firma Avustralyalıyken orada bayrak açılmasına ön ayak oldum. Orada da kadınlarla yola çıktık. Göçmen ülkede, Avustralya'da göçmen olduğumda. Şimdi kadınlar bu yaşam alanlarının savunulmasında çok emek veriyorlar. Hatta İkizdere'ye giden bir arkadaşım, hukukçu, tanınmış bir hukukçu arkadaşım, feminist hukukçu bir arkadaşım dedi ki, ya dedi, ben 24 saat orada kadınları gözledim. Kadınlar gelen misafirlere çay yapılacak, yemek sunulacak. Ertesi günü şafak sökerken işte ormanların kesilmemesi, yağmalanmaması için yola çıkılacak. Adamlar oturup muhabbet ediyor. Kadınlar 24 saat ayakta. Ben o kadınları her yerde işliyor değil mi? Mücadele alanında bile. Evet, ben son yazılarımda artık patriarkal sola eleştiri yöneltmeye başladım. Çünkü bu kadın mücadelesi değil ya da kadın savunması, kadına olan şiddet Türkiye'de kadın sorunu olmaktan öte bir sorun artık. Evet. Erkeklerin eleştirel, her mahallede, her kütüphanede, her iş yerinde eleştirel erkeklik grubu mu kuracaklar? Ne yapacaklarsa onların üstünde artık bu şey görmek istiyorum. Evet, aynı zamanda oraya bir erkeklik sorunu değil mi? Evet. Şimdi yalnız İkizdere'deki arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız, biz dede toprağını korumaya geldik pankart açtı, söylemleri yaydılar. Ata topraklarını savunuyoruz söylemi pankart açtılar. Tabii ki bu kadınlar ata, ben ata erkeğe de çok eleştirel bakıyorum. Patriarkinin tam karşılığı değil çünkü. At, onu başka bir programda ele alalım, gerçekten çok önemsediğim, evet, bir kavram. Türkiye'de kültüre göre farklı söylemler geliştirmek gerekiyor. Evet, süremiz azalıyor. Önemli bir soru daha var. Belki bunu geçmesek iyi olacak. Ben bir süredir yaptığım programlarda birçok alandan aktivistle söyleşiyorum ve hepsine mücadelelerin kesişimselliğini soruyorum. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? İşte vegan aktivizmi, kadın hakları, ekoloji, işçi hakları gibi daha çoğaltabileceğimiz alanlarda. Evet, kesişimsellik ilk 1987'de Kimberly Crenshaw, siyahi feminist avukat bir kadın tarafından ortaya atıldı dünyada. Memnunum ki feminizmin bir söylemiydi bu. Diğer sosyal alanlara, projelere de yayılıyor. Elbette ekoloji mücadelesi bir bütünsel olarak ele alınmalı. Yediğimiz, içtiğimiz, her günkü davranışlarımız, tükettiğimiz ve ürettiğimiz bütünsellik taşımadığı sürece inandırıcı olmuyor. Ekosistemsel bütünlüğü göze alıyoruz, yani göz önüne alıyorsak, her şeyin birbiriyle kesişimselliğine de dikkat edip bütünsel bir hareket geliştirmemiz lazım. Vegan aktivizmine elbette et endüstrisine, endüstriyel et ya da et yememenin saygı duyduğum bir alan. Çünkü cinsel politika diye kadının bedeninin de bir et olarak görüldüğü, bugün pornografi endüstrisinden birçok şiddet yaratan, toplumda şiddeti körükleyen birçok endüstrileri besliyor. Pornografi endüstrisi elektronik endüstrisinden daha karlıymış mesela. Yani bunun Carol Eates de çok güzel bir kitap bağlantısı. yazmıştı. Hatırlıyorsundur belki, Etin Cinsel Politikası diye. Tam da bu konuları Evet. müthiş işlediği bir kitaptır. Vejeteryan Feminist Kuramı'nın öncüsü. Evet. Yalnız kesişimsellik deyince tabii sadece vegan olma, vejetaryen olmayı düşünmeyelim. Tabii Mesela tabii. siyahi bir kadın ya da Türkiye'de çingene bir kadının kaç kat ezilme, tahakküme uğradığını göz önüne alalım. Bir kere sınıfsal olarak yoksul olduğu için ya da Kürt bir kadının, yoksul Kürt bir kadının bir kere sınıfsal bir tahakküm altında, işte aksanı, coğrafyası nedeniyle bir tahakküm altında. Efendim, belki çok çocuk doğurduğu için bir tahakküm altında. Artı erkeğinin eril patriarkal toplumda ondan beklentisi, yaşlandıkça kuma getirmesinin bir olağan karşılandığı bir ülke de hala. Demin şeyde Kuzey Karadeniz'den bahsederken toprakların dünyada %1'inin kadınlar üzerine tapulu olduğunu duydum, Oo, eril iktidar. inanılmaz bir yaklaşım. Ben de bu kadar az olduğunu tahmin etmiyordum. Türkiye'de bunun bölgelere göre Ege bölgesi, Akdeniz daha bir modern tırnak işareti içinde. Buralarda %5 ile %10 olurken doğuya doğru çok daha azaldı. Hatta Allah'ım. Karadeniz'de bile fındıklıkların paylaşılmasında, işte geçmişte Akdeniz'de deniz kenarlarının paylaşılmasında, aile hukukunda bunu abine veriver ya da bu erkek kardeşine kalsın. Yani bu normları nasıl değiştireceğiz? Bu sadece ekofeminizmin meselesi değil tabii. Evet, şöyle evet, söylediğini çok önemsiyorum. Her mücadele alanının aslında kendi içinde özgün ve önemli yanları var, ayrıntıları var. Ancak sanki toplumsal ekoloji kavramı bütün bu alanları birleştirme anlamında büyük bir olanak değil mi? Hem bunun dünyada böyle bir örgütlenmenin de olması, enstitünün olması, Bookchin'in de buna Evet. öncülük etmesi çok aslında büyük bir olanak diye düşünüyorum. Çünkü Evet, bence toplumsal hiçbir ekoloji. devam edebilirsin. Toplumsal ekoloji gerçekten ekolojik sorunları toplumsal odaklı görür ve bütünsel olarak ele alır. Irk, dil, cins, bu söylemleri çok daha kesişimsellik ortaya atılmadan önce de toplumsal ekoloji felsefesi ele almıştı diyebilirim yani. Hatta aynı yıllarda Bookchin'in mesela Erkenton. Özgürlüğün Ekolojisi kitabı çok bütünsel en önemli klasiklerden birisidir Alt toplumdaki başlığı da şeydi zaten değil mi hiyerarşilerin. onun? Hiyerarşinin çözülüşü. O çok Evet. önemliydi. Evet. Evet, dünyaya kazandırılmış çok önemli bir kitap. Evet, süremiz bitmek üzere. İstersen son sözlerini alalım. Çok senin için çok önemli olan birkaç cümleyle bitirelim. Sonra müziğimizi anons edeceğim. Kapatacağız. Su gibi aktı geçti yine program. Evet, şimdi ben COVID-19 bağlantısına da işaret etmek istiyorum. Silvia Evet, birkaç cümleyle evet. Federici'nin çalışmalarını da çok önemsiyorum. Kırla kent arasındaki bağın çok zayıflamış olduğu endüstriyel kapitalizmde, bunun da kadının emeğini, görünmezliğin daha da görünmez Maalesef. kıldığını, becerilerini daha değersiz kıldığı bir dünyaya gidişi nasıl tersine çevirebiliriz? Bu bağlamda kentteki tüketici konumdaki kadının kırda üretici konumdaki kadınla yakın bağlar kurması gerekiyor. Artı yeni normlara, ahlak ve etik anlayışı kapsamında yeni sözcüklerin içini dolduracak anlayışlara ihtiyacımız var diyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol programımıza katıldığın için. Çok güzel bir program oldu. Ağzına, emeğine, zihnine sağlık. Ben teşekkür ederim davet için. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, Goran Bregovic'den dinliyoruz. Elohai. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçuk.